जाए दिल ना किसी का टूटने पाए, शीशा चाहे टूट भी जाए दिल ना किसी का टूटने पाए, शीशा तो फिर मिल जाता है दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिल जाए, ये नहीं वो फूल जो फिर बाग में खिल जाए, दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिल जाए, ये नहीं वो फूल जो फिर बाग में खिल जाए। चले जाना एक गुजारिश करे ये दीवाना, जाओ खुशी से तुम चले जाना एक गुजारिश करे ये दीवाना, ठहरो जरा मैं होश में आ लूं टुकड़े चुन के उठा लूं, ना कोई टुकड़ा तुमको कहीं चुभ जाए, ना कोई टुकड़ा तुमको कहीं चुभ जाए, शीशा तो फिर मिल जाता है दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिल जाए, ये नहीं वो फूल जो फिर बाग में खिल जाए, दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिल जाए, ये नहीं वो फूल जो फिर बाग में खिल जाए। अपना क्या है रहे न रहे हम, बाद में इल्जाम तुम पे नहीं आ जा, बाद में इल्जाम तुम पे नहीं आ जा, शीशा तो फिर मिल जाता है दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिल जा, ये नहीं जो फिर बाग में खिल जाए, शीशा चाहे टूट भी जाए दिल ना किसी का टूटने पाए, शीशा तो फिर मिल जाता है दिल नहीं वो चीज जो बाजार में मिल जाए, ये नहीं वो फूल जो फिर बाग में खिल जाए, दिल नहीं वो चीज जो बाजार